Yani şu dengenize bakın hatırlıyorum. Allah aşkına hatırlıyorum. Allah bakın böyle. Sonra kalıyor. Sonra hemen insan oluyor yere, derine çıktı, yine denize inecek. Bir şey yaramaz ki muhtemelen böyle. Ne gerekiyor? Bunların havada bunların depolanması gerekiyor. Su buharlarına böyle. Rabbim dilediği zaman ne oluyor? Bunlar Rabbim bir yeri sıkıştırıyor böyle. Nasıl sıkıştırıyor? Buna bir sebep lazım madde aleminde. Fırtına rüzgar muhtemelen böyle. Ona göre sağdan olsa bir rüzgar esiyor böyle. Bunlar bir yere toplanıyor. Toplum sıkışıyor, yoğunlaşıyor, ağırlaşıyor böylece. Bunların şimdi gerekiyor? Gerek yere sevkiyatı gerekiyor bunların böylece. Kim yapar bunları? Allah'ın vatanı böyle. Yine Mevla'nın bir fırtına rüzgar veriyor. Bunlar sevkiyatı vatanı. Aslında melekler var bunun yanında, melekler var böyle. Yönünü böylece. Nereye gidecek? Hangi köye, hangi ormana, hangi yaylaya, hangi tarlaya bakmış bunlar böyle. Oraya sevkiyatı bunlar vatanı böyle. Yer sevkiyatı bunlar böylece. Sonra Rabbimin dilediği yerde ne olur? Durur muhteremler. Zaten su buharı yoğunlaştırmışça ağırlaşır. Aşağı iner muhteremler. Artık yukarıda duramı aşağı doğru iner böylece. Bir karanlık da basar tabi onda böyle. Sonra ne oluyor bunlara böylece? Rabbimin dilediği kadar muhteremler. Yani kaç tane yağmur tanesi düşecek bak muhteremler. Bir de düşmüyor bunlar birdenbire. Yani birdenbire bulut yeri inirse, su, deniz olsa orası batar gider muhteremler. Sanki böyle bir süzgeç gibi böyle var. Böyle. Yani böyle damla damla geliyor böyle. Su damlaların bir niteliği var böyle. Ağırlığı var böyle. Onlar Rabbin takdiriyle hesabı var böyle. Kaç tane sayısı bunların belli Allah katında? İndirin böyle onları. Sayı tamam mı? Tamam. Tabii izin verir. Bu yükselir muhteremler. Alır bunu rüzgar. Böyle sebebi muhteremler. Tabii su ne oluyor muhteremler? Yere iniyor. Hayat su da muhteremler böyle. Hayat su da muhteremler böyle. Bir de yağmur suyu olsun, kar suyu olsun onların farklı özelliği var. Yani dere suyuna, akarsuya da benzemiyor onlar muhteremler böyle. Çünkü bir de genelde şimşek akar, şimşek muhteremler böyle. Yani bulutlarda bir çarpma derler böyle. Artı eksi bulutları böyle. Bir böyle bir yani kısa devre boşalma olur muhtemelen böyle. Artı eksi. Her zaman olmaz ama. Ne zaman olur? Nemli havada olur muhtemelen böyle. Nemli havada olur muhtemelen böyle. Hava nemli olacak. İletken lazım böyle. Yani elektriği sevk edecek böyle. Sonra tam karşıda olacak. Karşıda olur böyle. Artı eksi. Bunlar birbirine boşalma olur böyle. Bir işin yok çakar böylece. Niye çekiyor bu şimşek muhteremler? Yani gerek var mı şimşeğe? Var muhterem, var muhteremler. Isı. Kaç bin dereceyi buluyor. Isı ne oluyor böyle? Gazlar. Bilhassa azot gazı muhteremler. Göğteki diğer başka maddeler. Uzadan gelen taş tozları. Bütün bunlar bunlar bunlar. Bunlar yakılıyor, bunlar eritiyor bunlar. Bu da bunlar başka madde dönüşüyor bunlar muhterem. Gazla birleşiyor bunlar muhtemelen. Yağmur suya beraber yer iniyor bunlar muhtemelen. Ne bunlar? Gübre. Toprağa gübre muhtemelen. Toprağa muhtemelen. Yani uzaydan gelen, yani başka yerden gezegene gelen taşlar muhtemelen. Taşlar. Metaller eriyor zaten. Yani. Yanıyor, eriyor onlar. Taşlar toz oluyor bunlar böyle. Altını böyle sürtünce, ıslan dolayı böylece. Toz oluyor bunlar böylece. Ne kadar gök taşı fazla gelirse o kadar bereket olur muhtemelen. Bir de su taneleri onun üzerine yoğunlaşır. Taşların üzerinde muhtemelen böyle. Oldu gübre de muhtemelen gübre böylece. Gübre oldu. Şimdi bu çoğu insanın böyle deneyimi vardır. Yani duymuş insanlar böyle uğraşmadan tarımda da böylece. Genelde yağmurdan sonra güneş çıktı mı birdenbire gelişiyor muhtemelen. Birdenbire muhtemelen gelişiyor böyle. Neden? Gübreyi aldı muhtemelen. Suyu aldı. Hayatını aldığı böylece çabuk gelişti muhtemelen böyle. Şimdi bazı sene, bazı yıl denir ya mesela, bu sene patlıcan olmadı. Bu sene kabus olmadı. Bu sene işte pirinçleri olmadı, mısır olmadı denirim ben bazı böyle. Bu sene ayva olmadı. Yani aynı su yağıyor böyle. Elma ayva olmadı muhtemelen böyle. Neden? Her meyveye, tahıla, tahım,

Devam ediyor bak böyle. Gıdalıyor böylece. O onda çocuğa süt veremezsin. Sindire muhtemelen. Daha mide gelişmedi ama. Hayat verildi ama daha gelişmedi yani böyle böyle. Ne lazım ona? Kan mı lazım muhtemelen diyor. Taze kan. Şimdi mesela günümüzde emele bazen anons yapılıyor böylece. İşte acele işte taze kan şu şu şeyde ara muhtemelenler. Kocaman dünya muhtemelen. Otomşarı yapıyorlar böyle. Milyarlarca, milyarlarca yatırım yapıyorlar böyle. İnsan öldürmesi için böylece. Ama kana gelince insan olacaklar, insanlar. Allah'ın yarattığı varlıktan. Yap sen, kanı sen yap hadi. Üreten bakalım böyle. Yani bilim, teknoloji, uzaya çıkmışsın. Bilgisayar dönemindesin böylece. Kanın ham maddesi belli. Hamadesi belli. Ekmek, ya, buğday, üzüm, şunlar, bunları meyveye kan uygunlar. Ham maddesi belli. Yap sen bir damla kan. Yani insanoğlu muhtemelen bakalım bir damla kan yapmaktan aciz. Hazır kan üstünde. İnsan ancak da bunları böyle. Şimdi ana kanı yavruyu kim besliyor orada? Mevla muhtemelen işte bakın. Er-Rahman esması ismi. Er-Rahman muhtemelen böyle. Yuvadaki kuş yavrusu. Diyorsunuz kuşlar doğurmazlar muhtemelenler. Neden? Uçtuğu için onun kanı taşıyamaz. Muhtemelen Allah'ın hikmeti muhtemelen. Yani güzel Mevlamız var. Her şeyi güzel değil mi? Öyle? Yani kuşlar gebe kalsa diğer canlılar gibi tabi karnındaki yavru büyüdü mü uçamaz muhtemelen. Onun için ne yapıyor? Yumurtluyor bunlar. Böyle. Yumurtlar. Yumurta nedir? Bir nevi üreme hücresi. Onlara muhtemelen. Onların böylece. Tabi kuş onun üzerine yatar. Onun üzerine yatar kuş böylece. Tabi tavuk da aynı şekilde kanatlar. Yani ona bile dikkate baksak ne hikmetine sığla var muhtemelen böyle. Şimdi tavuk daha çok görüldüğü için önü konu vereyim. Tavuğun altı yumurta konur. Fazla konmaz ama böyle. Kanatdan alacak kadar böylece. Şimdi yumurta öyle kalmaz muhtemelen böyle. Tavuk da kanatlarını değiştirir muhtemelen. Altı yanı kırın uzağa bakılır. Yoksa yakın olanı tabii tavuğun bedeni sıcak, ısı fazla, daha çabuk oluyor böyle. Ebru olmaz bu zaman bak. Kalkmadan böyle. Ya Allah aşkına muhtemelen. O tavuğu yumurtun yatıran kim? Yani Allah aşkına kim muhtemelen böyle böyle. İlk olarak mesela tavuk yatacak. Yumurtlamış değil mi? İlk olarak yatacak tavuk onun üzerine böylece. Önce kuku denen bir hal vardı böylece. Yumurta yapar, üzerine yatmak ister muhtemelen böyle bak. Böyle. Onun duygu veren kim muhtemelen böyle? Onun üzerine yatar, yatan onlara bak, onlar kırmaz böyle. Yavaş ya böyle böyle, onları çiğirir kanı böyle. Onlar çiğirir muhtemelen bu şekilde böylece. Efendim şimdi günümüzde işte makineler var, kuruşan makineleri var. Efendim bunlar da yapıyorlar bunlar. Nasıl yapıyorlar? Allah'ın koyduğu kanun var ya muhtemelen, bu kanun uyarak ama böyle. Aşağı yemesi 21 gündür ortalama. Efendim işte kuruşun makinesinde elektriği fazla versin, ısıyı fazla versin de 10 günü çıkarsın, 10 günü yumurta pişer muhtemelen böyle. Ne yapacak? Nasıl yapıyorlar? Tavuğun alttaki ısı ne dereceyse bak muhtemelen, ölçmüş tavuğun zamanında, tavuğun alttaki ısı ne derecede, aynı dereceyi ısı veriyorlar makine muhtemelen böyle. Tavuk ne yapıyor yumurtayı böyle değiştirir yerlerini? O da değiştirir makine böyle. Sonra kaç tane çıkıyor tavuğun altında? O da aynı birine çıkıyor muhtemelen böyle. Yani bir Rahman üstüne dursak muhtemelen böyle. Yani üç ay dursak gitmez muhtemelen. Rahman üstüne dursak bir şey için Mevlam böyle. Kul azameti kudret muhtemelen. Yani yıldız olsun Mevla'ya kulluk etmeyenlere muhtemelen. O alın secdeye varmayanlara muhtemelen. Ya. O güzel Mevla var böyle. Kişi nereye dönecek bu senin sonunda? Kola dönecek sonunda. Er-Rahim. Mevla Rahim'dir. Merhamet sahibi acıyan kullarını böyle. Kimleri? Bunda ayrım var ama yani müminlere muhtemelen böyle. Rızık bahsinde ayrım yok böyle. Firavun'da bir, Ebu Cehil'e bir, Ebu Bekir'e bir. Peygamber'e muhtemelen ayrım bundan böyle. İnanmasın böyle.

genç padişaha. Şimdi padişah kölesini de almış yanı başına gene sarayda. Hocası olduğu için onu sayıyor böyle. Bir ara padişahın gözü, genç padişahın gözü kölesine geliyor bakıyor. Köle yaşlanmış tabi o zaman. Hafif dalmış böyle. Hafif dalmış uyumuş böylece. Tam buna o genç parça bakarken bir açık yüzüne bakıyor. Utanıyor tabi. Toparlanıyor. Yani edep aykırı. Böyle buna kendine geliyor. Şimdi padişah buna takılıyor. Uyudun galiba diyor. Böyle şakadan tabi. Latife hocası tabi. Abinin üstüne uyumuşum. Rüyada gördün galiba. Birden uyandın. Evet sultan rüyada gördüm. Peki rüyanın sana bakın nasıl rüyayı gördün? Sultan ah buyurun da rüyamı söylemi huzurunuzda. Olmaz emrediyorum söyle diyor böyle. Peki ayağa kalkıyor tabi. Sultan rüya bu ya böyle diyor. Ben de kendimi diye padişah olmuşu gördüm böyle diyor. Tahta oturmuşum. Elten başlara bir halk. Ben tebliğe girdiler böyle artık herkes şahşahlar şunlar bunlar böyle diyor. El üstü de insanın böyle diyor. Bir an susuyor. Sonra ne oldu? Padişahım gözümü açtım baktım. Burada yine köleyim. Başta bir gülümsüyor. İnsan rüyada bu kadar rüyada padişah rüyada böyle. Rüyada böyle geçiyor böyle. Yani gerçeğe benzemez böyle. Bunun üzerine tabi kölemsi nazı geçtiği için sultanım ben aramızda fark göremiyorum diyor şimdi ben. Aramızda fazla. Neden? Ben de gözümü açtım. Benim padişahım gitti. Siz gözünü kapayınca ne çıkmıyor böyle. Öldüğü anda adı o cenaze oturuyor. Yani bir padişah kim olsa olsun böylece öldüğü anda adı cenaze oluyor. Kendi cenaze merasimine karışamıyorduk. Bismillahirrahmanirrahim. Devam edelim inşallah konumuza. El-Melikül Kuddüs'ü. El-Kuddüs. Allah Celle Mevlamız Kuddüs mudur? Kuddüs. Kudüs mukaddesten geliyor. Her noksandan münezzeh olan anlamına geliyor. Noksandan böyle. Dedim noksanlık bir şeyi görememe, bir şeyi bilmeme, bir şeyi duymama, gücü yetmeme. Bunlar denilen sıfatların melamıdır, özelliklerin melamıdır. İnsanda bunlar var bir zerresi. İnsan da mesela işitici. Ama insanın işitmesi çok ama çok kısırlı, sınırlı muhtemelen böyle. Mesela yakından bir konuşurken anlıyoruz. Uzaktan bir şey söylüyor. Duyamaz muhtemelen. Ya biraz gerilmişsin buraya. Bir kişiyle konuşurken birden lafa karışıyor. Bir oraya karışıyor muhtemelen böyle. Üç kişi konuştu mu karıştı muhtemelen böyle. Bakın Mevlam, Allah'a cevabı böyle. Bu kadar insanlar, bu kadar karıncalar, denizdeki balıklar, uçan kuşlar, ormandaki hayvanlar, gökteki melekler, arşta efeşler böyle. Allah bir onu sayıdan ancak muhtemelen. Bunların her biri Allah'ın zikredi muhtemelen böyle. Dua ediyorlar. Mesela kişi hastanede Allah'ım bana şifa verdi muhteremler. Yolda kalan garip Allah'ım beni vatanıma karıştır diyor muhteremler. Eğer sıkıntı kişi, darda, bunalmış kişi Allah inancı var. Allah'ım sen beni bunalımdan kurtar diyor muhteremler. Niye Allah dua ediyor? Biliyor ki Allah işitiyor muhteremler. Ancak Allah onu da kabul edebilir. Ya bak bir esnemiyor zaten böyle. İçten zaten böyle. Ya Rabbim kılar böyle. Esselamü Mevlam Esselam selamdır. Yani selam Mevlam ismi muhtemelen böyle. Yani selamet kökünden gelir. Kuluna selam veren Mevlam'dır muhtemelen. Bir de Mevlam kendisi selamdır. Kuddüs Rabbim geçmişti o anda. Şu anda böyle. Rabbim her noktada münezzeh yani böyle. Her şeyi kamil olan böyle. Her zerreyi görür. Hadise geliyor. Rabbim karanlık gecede kafese giden karıncayı bile görür noktada böyle. Karanlık gecede kara taşa giden karıncayı, kara karıncayı bile görür böyle.

Melekler gelecek ona. Korkma, hüzünlenme. Diyecekler. Bunun bir anlamı da, el-mümin anlamı da, Rabbim peygamber eliyle Rabbim mucize yaratır, mucize yaratır. Mucize, kulun yapamadığı, aciz kaldığı anlamıyla. Hiçbir zaman ama. Mesela bunu 10 bin sene önce peygamber mucize göstermiş. Yani bugün yapılamadı muhtemelen böyle. Bu da mucize böylece. Rabbim onu yaratır ama böyle. Peygamber işte zaman mucize gösteremez muhtemelen. Endi muhtemelen böyle. Evliya kiramı gösteremez. Endi muhtemelen böyle. Rabbim verirse o muhtemelen böyle. Olsa Rabbim peygamberimiz denetirler. Bazı azgınlar, düşmanlar bile kabileleri. Ne istiyorsun? Şunu istiyorsun be muhtemelen. Rabbim o zaman onu yaratır. İman kelimeleri için böyle. El müheyminü. Müheymin. Müheymin, Rabbim her şeyi gören, gözeten, sürekli muhtemelen der. Allah'ın gözetiminde her şey muhtemelen böyle. Her bir zerre. Her zerre böyle. Yani şu yalnız beden değil, gönlümüz, kalbimiz, hücrelerimiz, böyle bütün duygularımız ve bütün varlıklar muhtemelen böyle. Bütün kainat. Kabirdeki meftalar mı? Onlar mı? Azap çekine var, cehennem başı yaşayanları var, uçanları var. Meftaların böyle. Melekler, felekler, arş, perş, huriler, ne varsa Rabbim hepsini el-i müheymin sıfatı verilen her şeye sürekli devam olan gözetiminde muhtemelen. Her an böyle. Bunu bilen Müslüman ne yapması gerekiyor? Evde yalnızken bile, yani karanlık gecede, karanlık odada bile gene edebini, hayatını koruması gerekiyor muhtemelen. Böyle görevliyor, yönetim muhtemelen böyle şey. El aziz diyor. Mevlam aziz diyor. İzzet, azamet, Rabbim dilediği olur, kimse namını aciz bırakamaz. Rabbim ne dilemişse, ne takdir etmişse, o olacak muhtemelen böyle. Hiçbir güç, varlık buna engelleyemez, erteleyemez muhtemelen böyle. Mesela bir devletin başkanı, randevusu var, gün verilmiş, neyse, başka bir ülkeye gidecek böyle uçakla. Kardeşim muhtemelen böyle. Ama tam o gün bakarsın, bir tipi, kar, fırtına böyle, havalandı, uçak kalkmıyorlar muhtemelen böyle. Engelli muhtemelen böyle. Deniz yolda gidecek, gemiyle gidecek yani muhteremler. O gün muazzam fırtına vardır, dalga vardır denizde, bir alt oluyor böylece. Gemi kalkamıyor limanda muhteremler. Limana sığınıyor daha gemi. Ayrılamıyor limanda muhteremler böyle. Evet, devletin başkanı ama havaya karışıyor muhteremler böyle. Rüzgara dur diyemiyor muhteremler. Kara dur diye muhteremler böyle. El aziz, Rabbim ne dilemişse muhteremler. Tabi bizim hakkımıza da böyle. Hakkımıza da Rabbim ne dilemişse o aynı olacak. Hiçbir güç bunu engellemekte hemenler. El Cebbar, Mevlam Cebbar ismiyle cebir. Gereğinden zorlama, mecburiyet yani zorla böyle Rabbim böyle şey. Nedir bu da? Fıtrat kanunları var muhtemelen. Mesela yer çekim kanunda bir kanun var muhtemelen. Allah'ın koydu bunu böyle. Bu da hesaba göre, matematiksel böyle, şu hassas mıdır gerçekten böylece. Biz buna bağlıyız gerçekten. Ya ben her şekilde bağlı olmayacağım, ben hür değil miyim? Tamam, kes ayaklarını, bas, yere basma. Ne muhtemelen böyle. Havaya çık, hadi bakalım, çık bakalım. Her varlık nerede yaşayacak? Her varlık muhtemelen böyle. Mesela akarsuda yaşayan bir balık denizde yaşayamıyor. Şey ölür o zaman böyle. Dengesi bozulur o zaman böyle. Hemen kaçar böyle şey. Hatta denizde yaşayan balıkların bile, denizde bile onların da gene makamları var. Yerleri o zaman böyle. Sınırlı o zaman böyle. Yani sahili yaşayan balık içeri gidemez o zaman böyle. Dipte yaşayan balık üzerine yaşayamaz o zaman böyle. Yani dipte yaşayan bir balık denizde yaşayan suyuna çıksın, başlamadı. Oksijen yakar o zaman böyle böyle. O su baştan kurtulur mu? Öldürür, yaşayamaz o zaman böyle. Bir de Rabbim muhteremler, bazı kullanan Rabbim böyle cahitini mecbur Rabbim kuluna çevirir muhteremler. Rabbim kulunu sevmiştir. Kul ile samimidir. Ama arkadaşları, çevresi, yakınları onu yoldan çıkarma uğraşıyorlar. İşte gel şu salı düğüne gidelim, şuna gidelim, şuna derek bu şey böyle, kötü bir yerlere böylece. O da artık böyle yumuşak tabiatıdır. Kıramıyor onları böylece. Ama bunu gönderme muhteremler. Araba arası yapar, dışı ayağı kırılır, ayağı çıkar. Rabbim Cabbar ismiyle Cabbar muhteremler. El mütekebbirü. Allah mütekebbir büyüktü kibriya. Allah mahsus yaşar. Ancak büyük Allah muhteremler. Nereye bazı en büyük filan? Ay katiye muhteremler. Günah muhteremler böyle. Allahu Ekber nedir? En büyük ancak Allah canlıdır. Başka her şey küçük. Her şey aşağıdır, zelidir muhteremler böyle. İnsana kendimize bakalım. Nereden yaratıldık? Ve ne olacağız? İnsan ana kadar bir zamanlar bir kan putus gidik muhtemelen. Oradan başlayalım. Daha gitmeyelim geriye. Her insan yani bugün makam-ı mevki ne olursa olsun, kim olursa olsun böyle. Her insan neydi? Bir zamanlar annesinin döl yatağında bir koyu kara kokuşma bir kan putus gidik muhtemelen. Koyu kara ve kokuşmuş kan putus gidik. Rabbim ona hayat verdi, can verdi, şekil aldı, organlar oldu böyle. Dünyaya geldi, bebek oldu derken emedi, kalktı, malktı. Sonucumuz ne olacak? Sonuç, mezarda birleştirme muhtemelen. Yani sonuç muhtemelen. Yani başlangıcımız bir koyu, kara, kokuşmuş bir kan pıhtısı. Kan pıhtısı. Sonuçta da böyle mezarda çürüyen bir leş muhtemelen. Derin çürür, dökülür. Saçlar dökülür. Etler başlar, çürümeye, dökülmeye başlar böylece. İskelet tabii daha sonra dökülmeye başlar. Orada bütün geri böcekler yemeye muhtemelen. Bir kural vardır. Kül akilin mekül denir böyle. Kül akilin mekül. Kül akilin mekül. Her yiyici o da yenir. Onu basit yer muhtemelen. İnsan burada, her şeyi insan burada. Meyveyi, sebzeyi, hayvan etlerini yiyor burada. Ama sonuç ne olacak? İnsanı yiyorlar mezarlıkta böyle. Kalıncılar da gelir, böcekler gelirler böyle, karşıdan böyle. Hem yani baştan başa muhtemelen böyle. Aslan bilmez oldu öyle muhtemelen böyle. Kişinin bedeni görünmüyor muhtemelen böyle. Baştan başa böcek kanır, her tanımsan muhtemelen. Böyle insana büyük denir muhteremde. Nereye kalın büyüklüğü? Nereye kalın gücü kuvvete kaldı? Malı mülkü ne oldu? Taksim oldu. Kavga gürültü mü? Mahkeme oldu. Böyle böyle. Ya. El mütekebbir ancak bir Allah Celle Celaluhu. Bu işte namaza böyle başlanıyor. Allahu Ekber. En büyük Allah'ım sensin. Yani sana teslimim. Bunu tek mağazı. Kişi namaza başlayacak. Güle dönüyor. Abdestini alıyor. Şatlarını getiriyor. Vaktini bekliyor. Randevu bekliyor. 6 şartı var lan başlamanın. Kul ne yapıyor? Artık vakit geldi mi? Ezan okundu mu? Rabbim randevusu vakti geldi. Hayal-i salah. Kulum buyur namaza bak. Evde kul. Cami neyse böyle. Buyur bak namaz için. Başlayalım bakalım böyle. Kul ne yapıyor burada? Böyle dönüyor. Kime kulluk yapıyor o anda kul? İnsan. O anda kişinin gönlünde, kalbinde kim olacak, kim olacak muhtemelen. Bilmesi gerekiyor onu böylece. Ona göre edepli olması gerekiyor namazda. Yani kaşınmamak, dönmeyecek, kımıldamayacak, hareket etmeyecek, oflamayacak namazda. Ne deniyor? Allahu Ekber. Allahu Ekber diyor muhtemelen. En büyük Allah cezası. Sübhanallah amma yüşrikün. Sübhanallah velamız sübhandır. Amma yüşrikün. Buradaki amma aslında anma. Nur sakin mime ilgam oluyor burada. Yüşrikün. Allah şirk koşanların şirkinden, ortak koşanların şirkinden Allah memnun sübhandır. Nedir sübhan? Mevlam çok geniş muhteremler. Melekler zikri Sübhanallah'ı bihamdi melekler muhterem. Zikredilerin Sübhanallah'ı bihamdi melekler zikredilerin muhterem. Melekler tevhid çekmezler. Allah'ı biliyorlar muhterem. Hakikaten biliyorlar. Allah'ın tenzihiyle muhterem. Mevlamız her noktadan münezzehtir Mevlam muhterem. Mevlam böyle böyle. Hayat ilimsiyen basar böyle sıfatlara muhteremler. Yani her kelime içine girsek bir deniz muhterem böyle. Bir içine dalsak muhterem böyle. İman böyle muhterem. Hakikaten bir gerçek bu şekilde muhterem. İsim mihal okuyor. Ben de Kur'an'da inceledim diyor. Vay Allah Allah. Böyle. Arap kökenli, doğuştan Arap, Arapça iyi bilhalde, 20'si okuyor ancak Kur'an'ın tefsir okuyor, önemli bir 20'si okuyor muhtemelen, Arap olduğu muhtemelen böyle. Arapça bir kelime bilmiyor, mihal okumuş da, Kur'an'ı inceledim ben diyor muhtemelen. Yani her kelimesinde muhtemelen, her kelimesinde muhtemelen böyle ya. Üç ayete geçiyor, üç ayete kelimeye, Hüvallah, odur Allah işte Cenab-ı Allah. Bu ne yapıyor? Dikkatleri, tevhid var. Odur Allah Teala. Yani her şeyden sıyrıl, varlıkından geç, nefsinden geç, canından geç, Allah güler. El Haliku. Allah Halik, yaratıcı mıdır? Takdir eden böyle. Tek yaratıcı evrende böyle yaratmak mıdır? Yaratıcı mıdır? Hayat veren, can veren yaratıcı Mevlam böyle. Bir de Rabbim yarattığı var Mevlam bırakmıyor. Derler. Onun Resulü Mevlam'ıza ait her şeyin gözetimi de Mevlam. El Haliku, şimdi günümüzde geçen de Bolu'ya gittim, orada gördüm muhtemelen. Hani Tokay Azim mezarında böylece. Biraz da kadınlara daha fazla böyle. Yani Yasin cüzleri. Şimdi baktım böyle, Yasin okuyor gibi ama Latin harfleriyle okuyor muhtemelen. Okumuyor muhtemelen, okuma haram muhtemelen, günah muhtemelen, günah muhtemelen. O anlam bozuluyor muhtemelen, kişi dinden çıkar. Yani bak. Arapça onun harfi yok ki Latince de. El ha hı boğazdan geliyor. Nokta mı var? Halik yaratıcı. Halik. Nokta mı? Halik. Tıraşı denince bu zaman. Hallak yaradan. Hallak noktasız berber. Kuaför muhtemelen. Arkadaşlar sim var, sat var, böyle tığ var, t var muhtemelen böyle. Harf değişiyor bu şekilde böylece. Bunun için okumasınlar muhtemelen böyle. Ne yapsa peki? Okumak istiyor. Ya okumasın, bilin okusun. Elham okusun, ilas okusun. Kısa ama tekrar okusun. Dönsün tekrar okusun böyle. 10 kere, 20 kere, 100 kere okuyor böyle. Her harf 10 sıra veriyor Mevlam veriyor muhtemelen böyle. Öyle Haluk'u böyle yaratıcı o Mevlam muhtemelen. O da yaratan böyle. El Bari'ü. Bu da yaratıcı, tam münasip, her şey uyumlu yaratan. Yani yarattığı varlık nerede yaşayacaksa, oranın şartlarına uygun yarattığı Mevlam Hüseyin'dir. Nerede yaşayacaksa. Derler. Balık denizde mi yaşayacak, ona göre değil mi? Adamın antimisyon, organlar muhtemelen böyle. Ona göre muhtemelen böyle. Şimdi karada yaşayan bir hayvan veya insan denize düştü mü, bu oluyor muhtemelen. Nefes alamıyor tabii böyle. Ya da akciğeri solunum var bizde. Tabii durum insan dayanamıyor. Suyu çekiyorsun bununla. Akciğer doluyor suyla. Hayat bitti muhtemelen böyle. Balık ne yapıyor? O nasıl duruyor peki onun altında? Ondan solungaç var. Solungaç mı? Solungaç mı? Kırmızı böyle bazı böyle. O da suyu alıyor. İnsan alıyor böylece. Ne yapıyor? Solungacı bunu süzüyor. Suda erimiş oksijenini alıyor. Suyunu atıyor. Füsürtüyor muhtemelen. Bizi ne yapıyor? Bizim de al yuvarlar muhtemelen var böyle. Orada böyle. Havada soluyoruz böyle. Havada çok gazlar var böyle. Oksijen dışında. Hepsi giriyor ama. Hatta tozlar, mokrar. Hepsi giriyor. Gazlar giriyor muhtemelen böyle. Pis gazlar böyle. Zehirli gazlar böyle. Hava kirliliğine böyle. Hepsi giriyor muhtemelen böyle. Ne yapıyor? Al yuvarlar geliyor muhtemelen. Oksijen alıyor içerisinden. Bunu götürüyor. Alçı muhtemelen böyle. Orada alıyor kirliliğinin gazı alıyor falan düştü. El Bari'ye Rabbin yarattığı varlığı nerede yaşayacaksa oranın koşuluna göre yaratıyor mu demek. Ona göre balığın solungacı var, insan akciğer solunumu var. Ana karnında yavru. Can verildi. Aşağı yukarı 5 ay canlı. Gıda da alıyor. Büyüyor da. Midesi çalışıyor mu? Yok. Deri dışmadı. Bağırsaklar çalışmadı herhalde. Ne olur bir de bağırsak mide çalışsa dışkılama lazım, idrar lazım. Ne yapacak ana karnına? Tuvalet mi ana karnına muhtemelen böyle? Sonra akciğeri gelişiyor, oluşuyor sabinde ana oluyor ama devre dışı çalışmıyor muhtemelen böyle. Ne zamana kadar çocuğun başı çıktı ana karnından çıktı muhtemelenler hemen ne yapıyor? Akciğer devreye giriyor muhtemelenler. Hemen solunması, hava solunması gerekiyor muhtemelenler. Eğer o anda bir arıza bir şey olsa bir geç kalsın böylece boğulur ölür muhtemelen. Hele çocuğun doğumu muhtemelen, çocuğun doğumu muhtemelen. Bugün tıp aklarmıyor ona muhtemelen böyle. Aklı ver muhtemelen böyle. Yani şu ana karnındaki durumu iki büktüm ben muhtemelen böyle. Baş yukarı ayaklar toplumu zaten iki büktüm duruyor böylece. Ne yapıyor? Doğumdan önce çocuğun bana hareket yapması gerekiyor muhtemelenler. Sağa, sola, öne, arkaya, dek en sonunda dönüyor muhtemelen böyle. İnceliyor bunu bugün zamanın tıbbı muhtemelen böyleler. O kadar şunun hareketleri var ki onda yapması gereken doğumun kolaylaşması için. Bir de bunların sırası var canım, sırası var böyle. Eğer bunların sırasını yapmasa gene doğum olmaz muhtemelen. Ana kanı yavru muhtemelen de. Ona o eğitimi kim veriyor muhtemelen? Onu kim yönetiyor Allah aşkına muhtemelen böyle? Kim veriyor muhtemelen ya? Ona göre doğum yaklaştığımı tabi sancı başlıyor. Onun hareketten başlıyor muhtemelen. Gene sağa verir, sola verir, hareketler böyle gerilir. Tabi böyle hareket yapar. En sona dönem muhtemelen. Baş aşağı geçiyor muhtemelen. Bunu yaptıran kim muhtemelen böyle be ya? El müsavviru. Mevlam suret veriyor insanlara, şekil. Bütün varlıklar yani böyle. Çiçekleri değil mi? Ağaçın yaprakları, meyveler böyle. Güller, çiçekler, renkleri, kokuları, şekilleri böyle. Şöyle bir kural var bundan muhtemelen de. Öyle buyuruyor Allah dostları. Yaratılan varlığın neyse sireti ona göre Rabbinin suret veriyor şekil. Siret iç yapısı. İç yapısı verilen. Eğer bir hayvanın iç yapısı kötü, zararlıysa onu gören de onu anlarız, anlarız, onun dışında anlar muhtemelen. Böyle. Ona göre yapısı olmaz. Sevmiş olmaz. Mesela yılan. Bak, sevmedi muhtemelen böyle. Ne muhtemelen böyle. İnsan mesela kuşu sever. Ne muhtemelen böyle. Zararsız muhtemelen böyle. İnsan kuzuyu sever. Zararsız muhtemelen böyle. Bakınız. Rabbin yaratıcı varlığın neyse sireti, iç yapısı, duygusal durumu neyse ona göre bir suya şekil vermiyor muhtemelen böyle. İnsanlar da ama böyle muhtemelen böyle. Öyle insan vardır. İnsan yabancı bir yerde, otogarda, şurada, burada, insan karşısına birini görür, otururken görür. Kişi onu sever muhtemelen böyle. Öyle sempatik, sevimli, güler yüzü böyle iyi bir hal vardı böyle şey. Hatta kadın erkeği kadının mesela yani Allah için böyle yani gönlü onu hoşlanabilir ama başka amaç değil böyle. Bakar mesela bir karşıdan bakar yani ne güzel insan der böyle. Durlu insan böyle bak sevimli insan böyle. Neden? İç onu görmüyor da böyle. İsim hayal et. Böyle insan vardır. Kişi bakar o bu pek insan değil bu. Bundan sakının böyle. Tanımıyor. Çoğun tembih de böyle. Bakın sakın filan yüz vermeyin böyle bak. Böyle. O tek insan değil böyle. Bak sakın da böyle. El Musavi bakın muhtemelen. Yüce Mevla muhtemelen. Yüce Mevla böyle. O Allah onu kurmaz canı muhtemelen böyle. Mevla muhtemelen böyle. İşine sireti, suret, şekli ona göre böyle böyle. Her meyvenin, her yaprağın muhtemelen bak. Her ağacın yapraklarından bir, o ne ağaç oldu belli oldu. Yaprağından muhtemelen böyle. Anlayan anlamadım böyle. Ne var? Onu alıyorlar. Ona göre o meyvelerin şekilleri, suretleri, şekilleri böylece. Mesela geçenlerde bir üzüm aldım, öyle bir salkım oldu. Üzüm yiyeceğim böyle de. Şimdi baktım muhteremler. Dedim Rabbim nasıl yaptın sen bunu böyle muhterem. Üzüm mesela öyle salkım halde olmasa dedim böyle kendi kendime muhteremler. Bir gibi ayva gibi olsa onu böyle ısırdın mı bütün sulaklar gider. Bir salkım. Salkım da bir ana kök var.

neler varsa bilemediğimiz, göremediğimiz, duyamadığımız muhteremler. Ancak mahşede göreceğiz bunları. Ne varsa göklerde Allah'a tesbih ediyorlar böyle. Vel erdi yerde ne varsa. Topan üzerinde, altında, denizde, denizin diplerinde, okunun dibine kadar muhterem. Uçan kuşuna kadar esen yer muhterem. Esen yerler muhterem. Esen yerine bir aşağı geldim o yer. Hu dedim. Hu dedim böyle. Uçak gider muhterem böyle. Bir de ağaçtan yapraklarını zikre ona ortak olur. Ağaçtan yapraklarını muhterem böyle. Ağaçtan yapraklarını sallanır. Bir ses çıkar muhterem böyle. O zaman ne olur? Biz bu zikre ortak olur böyle. Zikre böyle böyle. Bunu gören kişi insan da o zaman buna ortak olması gerekir. Zikre karıştı muhterem böyle böyle. Meleklerin zikirleri. Esen yerine zikre muhterem. Denizlerin zikirleri böyle muhterem. Bakın yerden ne varsa muhterem bak. Lehü ma geliyor burada. Lehü men gelse hissemavati men akıl sahibi için kullanılıyor. Konum akıl sahibi. Melekler insanlar, cinler. Aynen girmiyor ona bak. Lehü ma. Ma geliyor böyle. Akıllı akıl olsun böyle. Canlı cansız ne varsa her bir zerre varlık Allah'a teslim edin muhterem. Sübhanallah diye böyle. Belamızı böyle. Her varlık böyle. Canlı cansız böyle. Hepsi onların böyle. Bir hoca efendi varmış rahmetli. Tabi günümüz hocaları gibi değil de muhteremler. Keşfi açık. Gönlü aşık. Hak aşıkı. Böyle. Keşfi açık. Öyle bir hoca efendi varmış. Bunun bir talebesi varmış böyle. Adı Mehmet'miş böylece. Yani Muhammed derler onlar Araplar. Adı Muhammed'miş. Hoca bunu çok severmiş. Ama diğer talebe buna bana ver, anlam vermiyor. Allah Allah ya bu Muhammed denen bu talebe fazla derse başarılı değil. Fazla akıllı değil böyle. Öyle duruşu muruşu böyle bir şey böylece. Ama hoca bunu çok seviyor bunu. Anlam veremiyorlar. Bir gün diyor ki hoca efendi bunlara yarın diyor inşallah bir kıra gidelim bir yere. Bir kır sohbeti yapalım diyor böyle. Kır sohbeti böyle. Kır sohbetinin farklı oluyor muhtemelen. Bütün dallar zikrediyor şu anda ona böyle böyle. Kır sohbeti yapalım böyle diyor. Alıyor bunları. Götürüyor bir yere. Akarosu kenarına geliyorlar. Hoca buna soruyor. Neresini münasip görüyorsunuz? Nereye konalım bakalım oturalım diye. Herkese bakıyor. Yeşillik, çiçeklik, ağaç altı, gölgelik falan böyle. Güzelle bakıyorlar. Hocam bak şurası daha güzel. Bak burası daha güzel. Burası daha güzel. Burası daha münasip. Mehmet susuyor. Bir şey karışmıyor tabii böyle. Yavrum abi sen neresin? Hocam diyor. Şurası ben beğeniyorum böyle diye. İşte gülüyor diye tabii böyle. Hocam ya ona sorulur mu? Baksana be ya. Taşlık, çakıllık, güneş. Orada oturur mu da böyle? Yani artık her şeye düğünde çıkıyor bunun. Aptallığı onlara göre. Yani. Orası sevdim böyle. O tabii şey demiyor tabii. Hoca gibi soran bakan niye burası istedi böyle diyor. Şimdi dinleyin bakayım. Yavrum diyor neden sen bunu istedin burasını? Tabii benim bir selam istemiyor. Hoca oğlum illa söyle ne olur söyle deyince hoca biliyormuştum böyle. Hocam etrafına baktım böyle diyor. Her bir kere diyor Allah zikrediyor mevbelle. Kurumamış Allah mevbelle. Her zikrediyor mevbelle. Sübhanallah. Ya hay, ya kayyum, ya latif. Böyle. Baktım diye her bir bitkiler, otlar diye bitkiler diyor. Zikrediyor böyle. Onlar da Allah derken, Allah da yanar ki onlar diyor. Ben onları yüzden basma hayal ederim böyle diyor. Böyle. O zaman onun tarafı, diğer tarafının da kıymetini muhtemelen böylece. Şimdi tabi bilen bilir bunları muhtemelen. Gören görür bunları böyle. Alem boş değil muhtemelen. Alem boş değil muhtemelen. Rabbim hep nasip etsin uyanmayı. Gönül uyanmayı. Demek ki ne varsa gidip göklerde, yerde lehü ma. Ma geliyor. Men gelmiyor. Ma canlı cansız muhtemelen. Bilinçli bilinçli ne varsa her bir zerre. Havadaki atomlar. Havada bütün değil muhtemelen. Gazlar böyle. Gazlar böyle. Atomlar muhtemelen böyle. Yer bütün değil ki muhtemelen ya. Atomlar muhtemelen. Bütün bunlar ne yapıyor bunlar böyle? Şimdi atom deyince muhtemelenler o kadar küçük ki atom. Yani hayali çatlatır. Yani İğne ölçünü alın. Onu 1 milyona bölün. 1 milyona bir atom atın bakın. Yani iğne ucunun milyonda biri. Küçük örnek yani tabii. Tam kesin değil tabii. Bakın. İğne ucunun milyonda biri. Atom muhtemelenler. Ama Allah'ın yarattığı varlık muhtemelen böyle ya. Onun bir çekirdeği var içinde. 100 bin defa daha küçük atomda mı? Arada boşluk var muhtemelenler. Elektronlar dönüyor etrafı muhtemelenler. Pervane gibi böyle şey. İçinde nötronlar var. Protonlar var içerisinde muhtemelen böyle bak. Proton, nötron. Eşit sayıda olur muhtemelen böyle. Atın numarası var da mesela. Hidrojen mesela 1. Oksijen 8. Uranyum 92. Atın elektron sayıda muhtemelen böyle. Şimdi bu ne oluyor? Bana diyorlar ki güneş sisteminin bir benzeri muhtemelen böyle. Bir benzeri muhtemelen böyle. Güneşin bir çekirdeği var, merkezi var böyle. Yani dönen etrafında uydular var böyle. Uydular da var tabii böyle. Var değil mi böyle? Her atom bir güneş sistemi tamam böyle. Güneş sistemi böyle. Şimdi ben şahsen mesela güneş sistemine bakıyorum. Evet doğru böyle. Kocaman güneş muhtemelenler. O kadar muazzam bir güneş. Öyle bir enerji. Tükenmeyen bir enerji muhtemelenler ya. Tükenmeyen böyle. Hidrojen helyuma dönüşüyor. Devamlı santral muhtemelen. Nükleer santral muhtemelen böyle ya. Devamlı o enerji muhtemelen bak. Bazı biraz fazla verdim böyle onu böyle gaza bile mevlen verdim mi patlama oluyor. Yerde hayat durur muhtemelen böyle. Bir sene çalışma muhtemelen böyle. Hayat durur mu yerde muhtemelen böyle. Kocaman güneş böyle. Dünyamız diğer uyduları gezegenleri güneşin yanı muhtemelen de. Tamam mı? O zaman ben kudret. Bunu yaratan, yöre oturtan bunlara böyle şey. Ama atomu düşününce aklım durur muhtemelen böyle. Muhtemelen. Düşünün ki bakın iğne ucunun milyonda biri kadar bir atom. Bu benim örneğim yani bu. Kesin değil böyle. Bir atom topu iğnenin ucu kadar derler. İçinde ne var? En aşağıda bir milyon atom var derler. Atomların çekirdeği var, işte proton var, nötronlar var, elektron dönüyor etrafında derler böyle. Yörüngede. Düşünün ki helyum uranyumda atom elektron sayısı 92 var bak. Yakın. 92 tane elektron dönüyor muhtemelen. Bir çarpmadan böyle. Ayrı yörüngeleri bunlar muhtemelen böyle ya. Bunları sığdıran muhtemelen bunlar böyle. Neye dönüyor bunlar? Allah dinler muhtemelen bunlar ya. Elektronlar muhtemelen. Yaratıldıkları andan beri muhtemelen. Ve çakıl taşındaki atomlar muhtemelen. Top atomlar, zerreler muhtemelen böyle. Ya. Onlar ne yapıyorlar? Yaratıldığı günden beri nasıl ki güneş etrafında dönüyorsa böyle uyduları, güneş dönüyorsa galaksi etrafında ne yapıyor? Her atom elektronlar da böyle dönüyor böyle. Allah diyor muhtemelen böyle. Allah! Allah! Diyor muhtemelen böyle. Diyorlar muhtemelen böyle ya. Dünyaya baktığımız zamanlar hele şu zaman, ağır zamanda artık kıyamet geliyor muhtemelen böyle. Yani kıyamet ayakları geliyor artık muhtemelen. Geliyor bu şekilde. Baktığımız zaman, dışarı baktığımız zamanlar isyan vardı. Allah'a isyan. Kur'an'a isyan değil mi böyle? Açık saçı gezme muhtemelen böyle. Pislik ben muhtemelen böyle. Namazsızlık, niyazsızlık, Allah Kur'an tanımamam böyle. İslam, kanun, Kur'an tanımamam böyle. Ölümü unutma. Bize göre korku bir şey muhtemelen böyle. Ama muhtemelen düşünün ki muhtemelen böyle. Ya. Mesela bir ceviz kadar bir taştaki atomlar İnsan sayısından fazla muhtemelen bak. Ceviz kadar bir taş atomlar insanın sayısından fazla muhtemelen böyle. Ya. Atomlar her biri değil de elektronlar muhtemelen. Elektronlar muhtemelen böyle. Dünya çekirdeği etrafında nasıl inliyor ki kağıt muhtemelen böyle. Tabi bunu duyan duyuyor. Duyamıyor başka muhtemelen böyle. Nasıl yanmışlar bunlar. Allah. Allah diye duyanlar muhtemelen böyle. Ay güneş dönüyor muhtemelen böyle. Yanmış diye böyle. Yani canımız ne varsa her bir Allah'ı tanıyor, biliyor. Allah'a tesbih ediyor hem de. Ve huvel azizül hakim. Ve hu Allah Celle Celal Mevlam el azizdir.